sevmemek çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimde dileniyorum. Bir dilencim, senden aşkı dilerim. Her fırsatta hor görülür, belki gülür, alay edilir. Bir dilencim, geleceğini bilmeye. Senden ne para ne de kul ne de acımanı bekle. Kırdım kırılmaya gururumu ve o çok değer verdim onurumu. Serdim yollarını, ömür boyu besledim, büyüttüm, yaşatan umudumu. Bekliyorum elini, seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Sabretmek çok zor. Bekletilmek çok zor. Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum. Beklememek zormuş. Beklememek çok zor. Bekletilmek köşesinde seni bekliyorum. Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım. Senden bir melek yaratıp secde edip öyle kalmazdım. Ben ne dilen ne de bir gurursuzum. Çok sevdiğim için böyle şimdi böyle mutsuzum. Kırdım kırılmaya gururumu ve o çok değer verdim onurumu. Sevdim yollarını, ömür boyu besledim, büyüttüm, yaşatan umudum. Bekliyorum elini, seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Yolum.